gonna be alright. Cause tonight we'll go dancing, we'll go laughing, we'll get passing. And it will be okay, like everyone says, it will be wizja idealnej sobotniej nocy. Finał albumu Coming Up zespołu Suede. To jest płyta, która dziś w atelier będzie tą, której będziemy słuchać w większych fragmentach. Część naszej niezobowiązującej klasyki, część naszych niezobowiązujących lekcji, lektur obowiązkowych w wakacje w atelier. Dziś płyta stosunkowo świeża jak na te nasze powtórki. Rok 1996, trzecia płyta brytyjskiej grupy, cudownie hedonistyczna, rozkosznie melodyjna, lekka, chociaż w tych tekstach Bretta Andersona oczywiście czaiło się jakieś drugie dno, trochę wizja zapłaty za te wszystkie piękne sobotnie noce, bo one zawsze wystawiają jakiś rachunek, ale to chyba była taka płyta, na której te myśli nie pozwalały spędzać sobie zbyt wiele czasu i snu z powiek. Coming Up, płyta iskrząca pomysłami, kolorami, energią, z cudowną okładką. W świecie Atelier takie rzeczy nie przechodzą niezauważone, zaprojektowaną przez Nicka Knighta. I jedna z takich ostatnich wspaniałych britpopowych płyt, bo w 1997 roku przyszedł ten wielki wstrząs, jaki zafundowała nam płyta OK Computer zespołu Radiohead i już było pozamiatane. Era cudownie przebojowych, 3-4-minutowych piosenek odeszła raz na zawsze, zakończyła się właśnie z wydaniem tej płyty i w pewnym sensie na Wyspach nie wróciła do dziś. Zatem wspominamy raz jeszcze z albumu Coming Up zespół Suede, teraz Picnic by the Motorway. So sorry. rain. Drunken rain, I feel your pain. When you're trying to escape, one boy, warm inside, hits your head. You shouldn't reject my love, my son. I'm completely wasted by your love at all. I'm completely wasted by your love at all. You're out of control, I'm losing my soul. Your confusion makes me mad. Lost my will, everything's clear. You shouldn't reject my love, my son. I'm completely wasted by your love at all. I'm completely wasted by your love at all. And no drugs release my pain. Jedna z piosenek, których w atelier przedstawiać nie trzeba. Sun z drugiej płyty zespołu Elsztat. Ale o czym trzeba powiedzieć, to o naszym wirtualnym życiu. facebook.com/atelier.w.trójce. Tam właśnie taki się toczy. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Wizualny świat audycji atelier, czyli wszystko to, co nas interesuje, intryguje i o czym warto pisać. Zachęcam do dołączania, zachęcam do aktywności. Oczywiście także adres mailowy anna.gacek@polskieradio.pl. A teraz z ciężkim sercem mi to przychodzi. Ustawianie tej płyty i wybieranie z indeksu, ze spisu utworów czegokolwiek innego niż piosenka numer jeden, bo za każdym razem z nowego albumu zespołu Black Keys mam ochotę zagrać Weight of Love, ale przecież tutaj jest tyle znakomitej muzyki. W ostatnich tygodniach spędzanych na podróżach na i z koncertów męskiego grania, wśród różnych płyt, których słuchamy w samochodzie, ta zawsze wraca. I z każdym kolejnym przesłuchaniem dociera do mnie, jak znakomity jest to album. Dzisiaj z płyty Turn Blue nagranie tytułowe. Control. Bye. Your Love is Killing Me. Najmocniejszy emocjonalnie utwór na płycie Are We There? Sharon Van Etten, płycie, którą zarażam was i mam wrażenie po lekturze listów dość skutecznie od kilku tygodni. Kolejna płyta jest dziełem kogoś, kto towarzyszy nam w atelier nie od tygodni, a od miesięcy, ale z muzyką zespołu, który teraz w 2014 roku jest dla niego numerem jeden. Jednak coś takiego jest w tej okładce i w tych majestatycznych, pięknych palmach, że kiedy wybierałam płyty na dzisiejszą audycję i dość przypadkowo ta znalazła się w moich rękach, to już nie potrafiłam odłożyć jej z powrotem na półkę. Dziś jeszcze nie z płyty zespołu Afghan Weeks, tylko z Twilight Singers. To drugi, nie w sensie hierarchii, tylko w sensie nie łączenia tych zespołów jednocześnie, to znaczy kiedy jeden działa, drugi odpoczywa, więc tylko w tym znaczeniu drugi zespół Grega Dulliego, Twilight Singers, właśnie z ich drugiego albumu, Blackberry Bell, zamykające całość nagranie Number 9 z jeszcze wyjątkowym udziałem znakomitego gościa. You trouble lights of blue, the eyes of jazz and latitude. He lives in California too. He drives a Chevy Malibu, and when he calls for me, not for you. But you're Shades of Cool, Lana Del Rey z naszej ulubionej wakacyjnej płyty, jej trzeciego albumu Ultra Violence. I w wakacje też przypominamy sobie dyskografię Marian Faithfull, czekając na wrześniową premierę jej nowej płyty Give My Love to London. Dziś płyta, która uchodzi za jej najwybitniejsze dokonanie. W świecie Atelier niekoniecznie zgadzamy się z opinią większości, ale to oczywiście w niczym nie ujmuje wartości utworów, które znalazły się na płycie Broken English, wydanej w 1979 roku. To jest płyta, którą dziś w Atelier przypominamy. I feel good, though I know I've done no wrong. I feel good, though I know I've done no wrong. I feel good, I feel bad, so bad. Though I ain't done nothing wrong, I feel bad, I feel bad, so bad. Though I ain't done nothing wrong, I feel bad. I never lied to my lover, but if I did, I would admit it. If I could get away with murder, I'd take my gun and I'd commit it. I never gave to the rich, I never stole from I'd like to say that I tried. It's a malore, suggestions and lies and empty tables with food untouched. I couldn't see the future. I like the past too much. And I've been going door to door like I got something to sell. Wandering like a fool through the halls of a blue hotel. I give up. kolejny tej nocy w atelier dowód na to, że nie potrafię odmówić płytom z palmami na okładce, bo tutaj też te piękne drzewa majestatycznie czarują, przynajmniej mnie. Z wydawnictwa Follow the Lights to epka Ryana Adamsa z 2007 roku Blue Hotel. A Ryan dziś w atelier dlatego, że we wrześniu czekamy nie tylko na nową płytę Marian Faithful, ale i na jego 14 już album. Tak go zapowiada. My mind is so blank. So I'm going for a walk. I got nothing left to say. I can't see. It's a darkness on the rise. To say, 'cause like there's no tomorrow, barely yesterday. Oh, my life been shaking, wanting something, holding everything I had like it was broken. Give me something good. Give me something good. Tak swój nowy album zapowiada Ryan Adams. Ciekawe, czy kiedy ma się tak bogatą dyskografię i kiedy tak daleką w tej dyskografii płytę tytułuje się imiennie, czy to coś znaczy? Czy to jest jakiś nacisk na wyjątkowo osobisty charakter muzyki czy tekstów? Niezmiernie jestem ciekawa i mam nadzieję, że wreszcie przy okazji tego albumu uda mi się z Ryanem Adamsem porozmawiać. Kolejna nowa płyta w Atelier. My jeszcze z niej nie słuchaliśmy muzyki, tak akcentuję, że my, bo oczywiście na trójkowej antenie już nowa muzyka Morrisseya pojawiała się nie raz i nie dwa. Czekaliśmy spokojnie na to, aż ukaże się już cała płyta World Peace is None of Your Business. No i z niej ciemną, długą nocą spokojnie możemy sobie pozwolić na prezentację I'm Not a Man, najdłuższego nagrania na płycie. Don Juan, picaresque wife, beats her vest. Cold hand, iceman, warring caveman. Well, if this is what it takes to describe I'm not a man. Wheeler, dealer, mover, shaker, Casanova, beefaroni, all but lonely. Well, if this is what it takes to describe I'm not a man. I'm not a man. I'm something much bigger and better than a man. As smart as workaholic, thick-skinned, two-fisted hombre olé. Well, if these are terms you'd use to describe, oh, I'm shaking. Look at me, I'm quaking. True grit, true blue. Kill crazy, so very manly of you. You are the soldier.